aseară vântul bătea, bada-n brață mă strângea. De-ar fi bătut vântul mult, m-ar fi strâns de m-ar fi rupt măi. De-ar fi bătut vântul mult, m-ar fi strâns de m-ar fi rupt măi. Ai, lai, lai, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Și băghița m-a lăsat, dar a plecat supărat, că n-am stat la sărutatul măi. Dar a plecat supărat, că n-am stat la sărutatul măi. Ai, lai, lai, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la și băghița m-a lăsat la la la la la la da noroc că vântul asta și băghița m-a lăsat. Florita ruguțu, că m-o lăsat, că m-o lăsat drăguțu. Nu m-o lăsat că surâtă, m-o lăsat că am fost părâtă. La la la la la la la la la la la la la la la la. Nu m-o lăsat că surâtă, m-o lăsat că am fost părâtă. La la la la la la la la la la la la la la la. Părâtă, părâtă de doi piciori, că le-am fost, că le-am fost dragă și lor. Părâtă de două fete proste, badea că le-o crede. La la la la la la la la la la la la la la la la. Părâtă de două fete proste, badea că le-o crede. La la la la la la la la la la la la la la la. Nu vă pară, fete, rău, că drăguțul, că drăguțul nu vi-l eu. Nu vi-l eu că nu-l aveți, n-ați avut de când sunteți. La la la la la la la la la la la la la la la. Nu vi-l eu că nu-l aveți, n-ați avut de când sunteți. La la la la la la la la la la la la la la la. Am iubit și eu odată, dăc negri la o fată. Și seara și dimineața, mândra mea, și iubesc toată viața. Și seara și dimineața, mândra mea, și iubesc toată viața. Doi ochi negri eu am iubit și niciodată nu pot să-i mai uit. Oriunde merg, unde pășesc, la doi ochi negri eu mă gândesc, la doi ochi negri eu mă gândesc. Uită-te mândro la mine, că și eu mă uit la tine. Ce te faci că nu mă vezi, mândra mea, și din ochi nu mă mai pierzi. Ce te faci că nu mă vezi, măi mândra mea, și din ochi nu mă mai pierzi. Doi ochi negri eu am iubit și niciodată nu pot să-i mai uit. Oriunde merg, oriunde pășesc, la doi ochi negri eu mă gândesc, la doi ochi negri eu mă gândesc. O Clic, clic, clic, clic, clic, clic, ce mai fată cu ilic? Clic, clic, clic, clic, clic, clic, ce mai fată cu ilic? Și pe fuz n-are nimic, niciun fir de borangic, că de-acum o săptămână i-a căzut pusul din mână. Clic, clic, clic, clic, clic, clic, ce mai fată cu ilic? Clic, clic, clic, clic, clic, clic, ce mai fată cu lipic? Unde ești, unde te-ai dus, unde dracu te-ai ascuns? Unde ești, unde te-ai dus, unde dracu te-am mai pus? Pusul aici, pusul colea, pusul în poală la mata, în fundul sub patul lui, sub pânza macatului. Clic, clic, clic, clic, clic, clic, ce mai fată cu ilic? Clic, clic, clic, clic, clic, clic, ce mai fată cu lipic? A plecat pusul la stână, să aducă fire de lână. A plecat pusul la stână, să aducă fire de lână. Pusul aici, pusul golea, pusul sunt la dumneata, în fundul sub patul lui, sub pânza macatului. Clic, clic, clic, clic, clic, clic, ce mai fată cu ilic? Clic, clic, clic, clic, clic, clic, ce mai fată cu lipic?